kanisi epayo mosika na zalaki se polela lela yo fote na yote mama lokola ubali kini mboka teme na lela me.